Book 2 29 29 في المطعم 1 ресторанта 1 в ресторанта 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ масата свободна ли е? масата свободна ли е? من فضلك قائمة الطعام. бих желал менюто, моля. бих желала менюто, моля. ماذا تنصح؟ какво ще ми препоръчате? какво ще ми предпоръчате? من فضلك واحد بيرة. бих искал една бира. бих искал искала една бира. من فضلك واحد مي معدنية. бих искал една минерална вода. бих искала една минерална вода. من فضلك واحد عصير برتقال. бих искал един портокалов сок. бих искала един портокалов сок. من فضلك واحد قهوة. бих искал едно кафе. бих искала едно кафе. من فضلك واحد قهوة مع حليب. бих искал едно кафе с мляко. бих искала едно кафе с мляко. مع سكر من فضلك. с захар, моля. с захар, моля. من فضلك واحد شاي. бих искал един чай. бих искала един чай. من فضلك واحد شاي مع ليمون. бих искал чай с лимон. бих искала чай с лимон. من فضلك واحد شاي مع حليب. бих искал един чай с мляко. бих искала един чай с мляко. هل عندكم سجائر؟ имате ли цигари? имате ли цигари? هل عندكم منفضة سجائر؟ имате ли пепелник? имате ли пепелник? هل عندكم شعلة نار؟ имате ли огънче? имате ли огънче? ينقصني شوكة. нямам вилица. нямам вилица. ينقصني سكين. нямам нож. нямам нож. ينقصني ملعقة. нямам лъжица. нямам лъжица.